rozmów pełnych myśli głów. Jak się czujesz, co u ciebie nie wystarczy już. Szukam słowa, czekam słów, które dadzą siłę dniu. Poczuj przestankowych znaków moc, pomyśl przytul, owiń w ciepły koc. Szukam słowa, czekam słów, które dadzą siłę dniu. Mów mi, mów, w dobrą stronę mów. Mów mi jeszcze, mów. Mów mi, mów, w dobrą stronę mów. Mów mi jeszcze, mów. Malarzy i Żołnierze, który wydał właśnie swój nowy singiel, a to zapowiedź epki, która ukaże się już właściwie prawie latem, bo w czerwcu. A wcześniej Dorota Miśkiewicz wraz z Grzegorzem Turnałem, właściwie Grzegorz Turnał wraz z Dorotą Miśkiewicz, ponieważ w tym tygodniu ukazały się dwa utwory singlowe Grzegorza Turnała, między innymi ten właśnie, który premierę miał swoją u nas tu w Trójce w miniony wtorek w samo południe. No i pośrodku bajka, czyli Kafi, Piotr Banach, Piotr znany dobrze Państwu z zespołów takich jak Hej czy Indios Bravos. Teraz już właściwie tylko bajka i raz na jakiś czas mają swoje nowe nagrania. To było właśnie jedno z nich. A teraz będzie Bukowicz. Wielokrotnie mówiłem, że sięgniemy po najnowszą płytę tej formacji i tak się stanie dzisiaj. Trzy utwory z nowego krążka Bukowicza. Ja miałem spotkać się z artystą kilka tygodni temu, właściwie kilka dni temu wręcz. Natomiast akurat tak się złożyło, że on był w Warszawie, a ja byłem za granicą, więc niestety zostaje nam tylko muzyka. Nie różnimy się na tyle, by używać różnych szamponów. Możemy jeść to samo jedzenie dla mocnych kości. I najczęściej te same materiały gryzą nas w szyję. I podobnie długo wybieramy filmy na wierzchu. I mogę się założyć, że nie zawsze myślisz o nas źle. Rozklejamy się, czytając to same smutnego, a to po prostu moja wersja codzienna. Poważnie ci mówię, bez okródek i cytatów. Poważnie ci mówię, bez okródek i cytatów. Nie zapadaj się pod ziemię, nie nazywaj tego sklerozą. Po prostu nie chciałeś mnie dzisiaj widzieć. Po prostu nie chciałeś mnie dzisiaj zobaczyć. Mimo tego kwitnę, mimo maskarady. Cała przyjemność po mej stronie. Może i poważni, ale nie bez humoru. Stronimy od krzywdzących porównań. No i nie wybiegamy z płaczem do sterylnej łazienki. To budynek się trzęsie, czy mną już tak rzuca? Wybieramy hasła, które umiemy, tylko my. Zbieraj się, nie ma tu za kim stać. Zbliżamy się już tylko do siebie. Wybieramy coraz mniejsze zła i trwamy. Bukowicz w Trójce ze swojej najnowszej płyty. I może w tej chwili troszkę staroci. Ostatnio w Muzycznej Poczcie UKF jeden ze słuchaczy poprosił o piosenkę grupy She Jak Płomień, Jak Ogień, więc poszperałem troszkę w naszym archiwum i okazuje się, że poza tą piosenką kilka jeszcze się ostało. To proszę, takie kwiatki naszym trójkowym archiwum, jeśli chodzi o muzykę zespołu She, Only the Strong Shall Survive, a na wcześniej Road to Avalon. Tu oczywiście oprócz Tomka Lipnickiego, jeśli państwo rozpoznali, ten drugi wokal, no, mocno charakterystyczny, więc trudno go nie rozpoznać, to Marek Piekarczyk z zespołu TSA. No i wcześniej piosenka Jak płomień, jak ogień, o której wspominaliśmy. Piosenka, która pojawiła się na prośbę słuchacza niedawno w Muzycznej Poczcie UKF. W związku z tym pomyślałem sobie, że rozszerzmy ten początek z poczty na nocną Polskę dziś w Trójce. To było już troszkę starszych utworów i jeszcze kolejne starsze, chociaż troszkę młodsze. W tej chwili płyta grupy Happy Set, Ciepło, zimno. To taka płyta, o której pamiętam, zespół opowiadał, że nagrywali ją w środku zimy, gdzieś na Mazurach, w środku niczego. Za oknem był mróz, szyby były pokryte lodem, a w środku było tak gorąco, że gdzieś tam z zakątków drewnianych desek, które stanowiły część miejsca, w którym nagrywano, pojawiały się motyle i to był zupełnie inny świat. Chociaż płyta, jeśli chodzi o okładkę, mało optymistyczna, bo na niej domy, trumny. Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie. Wpuść mnie, bo skonam. Samotny domek na wzgórzu lekko się błyszczy w świetle dnia. Cieniutką ścieżką do wnętrza nie jeden by pragnął, nie jeden by chciał. I kuszą w życie te trawniki, puszyste mchy i róży kwiat. Dosięgnąć jednak dzwonka nie bardzo mogę, nie bardzo się da. Nie bardzo mogę, nie bardzo się da. Nie bardzo mogę, nie bardzo. Czekam, Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem? Czemu znów jestem tu? Czemu w pół drogi zawróciłem? Jak nic nie powinno mnie tu być? Wiem, zrobiłem tych parę głupstw, ale parę głupstw powinno być wybaczone. Rano usłyszałem głos, nie jesteś ten, który powinien tu być. Więc wyruszyłem. Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem? Czy odebrało rozum mi? Czemu do zimnej, czarnej rzeki wskoczyłem? W taki cudowny świt. Wiem, zrobiłem tych parę głupstw, ale parę głupstw powinno być wybaczone. Ale powiedziała mi, nie jestem tym, który powinien z nią być. Więc skoczyłem. Spytasz, czemu to zrobiłem? Czemu stoję tu? Czemu targnąłem się z mostu na krzywej? W czarny, szalony nurt. Wiem, zrobiłem tych parę głupstw, ale parę głupstw powinno być wybaczone. Nagle święty Piotr się budzi, wstaje, podnosi ręce prosto do nieba. Do diabła, wiem, nie jesteś tym, który powinien tu być. Do diabła, wiem, nie jesteś tym, który powinien tu być. Do diabła, wiem. Yeah. strachie nic nie zmieniać. Tak jak jest, jest dobrze. Tak jak jest. Budują wieże do nieba. Ja chcę wierzyć, że pełni dobrych chęci, a z nieba uśmiechnięci czapkami machają kosmiczni turyści. Ojcowie na obcych ziemiach ślą miłość prędkością światła, a w domach dzieci i matka w palcach obracają ziarenka różańca. Nic nie zmieniać. Tak jak jest, jest dobrze. Tak jak jest, nic nie zmieniać. Tak jak jest, jest dobrze. Tak jak jest. Pojęcia, czy kiedyś się nie przyznawałem do tego, ale dla mnie płyta Ciepło, Zimno to absolutnie najlepszy krążek, jaki udało się zespołowi Happyside kiedykolwiek nagrać. Ja bardzo lubię tę płytę i bardzo lubię piosenki, nie tylko dzięki muzyce, która jest naprawdę fajna, ale i tekstom, które tutaj na tym krążku się pojawiły. I na koniec jeszcze była mała perełka, utwór Ukryty, który pojawia się po krótkiej przerwie. Jak dzieci robią sobie zdjęcia, widzieć jak zasypują mrówki piaskiem, słyszeć jak na zegara znak zwierzy nam z całego serca bije dzwon. Na zegara znak wierzy nam z całego serca bije dzwon. A ja nagapię się w zaplute deszczem okno i widzę jak znika rynek, znika stare miasto. Słyszę jak dzwoni szkło, szkło. Gdzie jesteś? Prawdziwa perełka na płycie Ciepło-Zimno grupy Happy Set i utwór Ukryty. Jeśli ktoś był cierpliwy, to do niego dotarł. Jeśli nie, jeśli po ostatnich dźwiękach utworu teoretycznie kończącego płytę wyłączył odtwarzacz, no to niestety gapa i przegapił prawdziwie fajny, ciekawy, mądry utwór. Trójka i Nocna Polska. Teraz będzie Lipek. Lipek, który powiedziałem, że pracuje nad swoją nową płytą, ale ta płyta już jest gotowa. Ja miałem zresztą przyjemność posłuchania już fragmentów tego albumu. Album przygotowany tak naprawdę chyba głównie na rynek amerykański i naprawdę brzmi, jak mam powiedzieć, no zjawiskowo, świetnie. Słucha się tego naprawdę z dużą przyjemnością. Zresztą premiera singla i koncert premierowy będzie odbywał się w Nowym Jorku. Potem również koncerty tu u nas w kraju. Premiera singla już w maju, płyta chyba w październiku dopiero się pojawi, ale naprawdę warto czekać. A tymczasem posłuchajmy, co działo się chwilę przed nagraniem tej płyty, czyli Rainbow Night i piosenki pod tytułem Chwila. To taki mały eksperyment w studiu The Boogie Town. To oni zabrali się za tę piosenkę, kiedy Lipek wyszedł na chwilę ze studia, zrobili swoją wersję, zupełnie nie lipkową, ale też fajną. We're stuck in a car that broke down and cries with water beneath and fuel inside. We were on the drive, it took us too far. Just two homeless men under the stars. Somewhere there's a rainbow, somewhere in the night. Somewhere where you go at the end of right. Somewhere where we go with too many dreams and hope to survive. We're heading up north. A car has just died. A love now is gone. A love fell apart with the dawn. There's no shade to hide. It's dust in her eyes. Somewhere there's a rainbow, somewhere in the night. Somewhere where you go with at the end of right. Somewhere where we go tonight. In a car we drive surely. You don't have to drive slowly. All this road just has no end. Well, I guess that we'll meet again. Somewhere in a rainbow, somewhere in the night. Somewhere where you're going at the end of right. Somewhere where we go tonight. Po raz ostatni na świt patrzę i nie do wiary, że to już na zawsze. Kiedyś w moich butach będziesz stała tutaj. Poza nami nie ma nic. Może kiedyś ci pokażę, jak to zrobić, żeby wrócić jeszcze na tę plażę z marzeń, zanim się rozmarzesz i nie będzie o czym śnić. Chwila, chwila, to była taka krótka chwila, chwila, lecz ona była nasza, lecz ona była nasza. To była taka chwila. Ostatni jesteś ze mną, a przed oczami robi się już ciemno. W tej porannej zorzy nowy świat się tworzy. To wystarczy mi na dziś. Chwila, chwila, to była taka krótka chwila, chwila, lecz ona była nasza. Chwila, chwila, w dwóch nagraniach Lipek. Czekamy na całą płytę, czekamy na pierwszego singla. Myślę, że jak powiedziałem, znaczy wiem, że jest na co czekać i wiem, że Państwo, słysząc te dźwięki, które Lipek zaproponuje na swojej płycie, będą naprawdę bardzo zadowoleni. To na koniec jeszcze Marcin Łazarski, na początek Paper World. If I change the point of life, will it ever be the same? If I lie, make someone hurt, will our love forgive the pain? And if I go, don't count my steps, could I still go back to my old place? If I don't read the signs, should I run from town to town? Wait a minute, just wait a minute, only time will show if we've built a paper world. Wait a minute, just wait a minute, now I hang upon space, here behind the paper face. Should I share my memories, forget them on my own? Should I care when truth is rough? Isn't it the way that word evolves? Some mistakes we all have made make us wiser. Judge it all, but the best is yet to come. Paper World i Marcin Łazarski. Mieliśmy nadzieję w Trójce, że zaistnieje artysta troszkę mocniej i będą go słuchali wszyscy poza programem trzecim Polskiego Radia również, a okazało się, że no nie udało się, szkoda. Czekamy na kolejne dźwięki. To był fragment płyty Zaufaj Mi. Piosenka Zaufaj Mi jest utworem dodatkowym na płycie, ale dla odmiany go nie posłuchałem. Posłuchamy piosenki podobnie zatytułowanej Pozwól Mi. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, to była Nocna Polska w Trójce. My już dziękujemy i Marcin Łazarski na koniec. Jestem tu taki sam, stoję, lecz nie czuję ziemi. Moje myśli